5 Autocatalog 2018. Catalogul mașinilor noi din România. Abonându-te pe un an la revista Automotor și Sport, cu un discount de 25% până pe 31 decembrie 2017. Noutate, emoție, tehnologie. Cu o medie lunară de peste 138.000 de cititori, Automotor și Sport este de 20 de ani liderul revistelor dedicate pasionaților vitezei din România. Automotor și Sport, singura publicație auto care publică 12 ediții pe an și un catalog special. Detalii despre campanie pe www.burda.ro în secțiunea abonamente. Orchestra Simfonică București vă invită la cea de-a cincea ediție a concertului tradițional de anul nou. Un eveniment plin de surprize muzicale și nu numai. Vino la Sala Palatului din București, sâmbătă, 30 decembrie, începând cu ora 19. Alături de dirijorul Jin Wang și regizorul artistic Alice Barb, Orchestra Simfonică București vă invită să luați parte la o seară specială, în care veți avea ocazia să ascultați cele mai îndrăgite capodopere muzicale. Bilete la casieria Sălii Palatului pe myticket.ro, bilete.ro, mystage.ro și eventim.ro. Un produs marca Orchestra Simfonică București, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bună ziua! Ceremonii de comemorare la 28 de ani de la Revoluția Română au loc astăzi în țară. În Parlament continuă modificările la legile justiției. Ultima dintre cele trei legi a fost votată de Senat. 81 de voturi pentru, 0 abțineri, 28 de voturi împotrivă și o fluierătură, propunerea legislativă a fost adoptată. Instanța Supremă se întâlnește la această oră pentru a hotărâ dacă sesizează Curtea Constituțională în ce privește statutul magistraților, iar medicii de familie amenință că din ianuarie nu vor mai acorda servicii de contate de casele de asigurări de sănătate. Despre toate acestea imediat, pentru început însă prognoza meteo cu Andrei Niculae. Astăzi maximele vor fi cuprinse între minus 4 și 5 grade, o vreme mai rece decât ar fi normal în cea mai mare parte a țării. Va ninge în Maramure și local la munte, în Transilvania, nordul Crișanei și izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla cu putere în zona montană înaltă, unde va viscoli zăpadă. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis participă la ceremoniile comemorative în memoria victimelor Revoluției ce au loc în piața Universității din București, un loc considerat kilometrul zero al democrației românești. La 28 de ani de la Revoluția Română, gândul meu se îndreaptă către românii care s-au opus în stradă dictaturii și au luptat pentru libertate și democrație, scria în această dimineață șeful statului pe contul său de Facebook. În 1989, românii au cerut în stradă jos comunismul. Astăzi se aude din nou același strigăt. Este semnalul hotărât dat celor politicieni care dovedesc în aceste zile că nu vor să se desprindă de metehnele trecutului, a mai scria președintele. În piața Universității, șeful statului a depus o coroană de flori. Peste o oră, în Parlament, senatorii și deputații se vor reuni și ei într-o ședință solemnă dedicată împlinirii a 28 de ani de la Revoluția din decembrie 89. Între timp, la Alba Iulia, comemorarea Revoluției a debutat cu un protest al reprezentanților revoluționarilor din județ. Câteva persoane ce purtau pancarte și steaguri Revoluției în Bern au pichetat timp de aproape o oră clădirea prefecturii. Protestul s-a desfășurat sub lozinca "Păcat de sângele vărsat". Revoluționarii spun că astăzi statul de drept, democrația și justiția sunt din nou în doliu. Ioana Sfârlea transmite. 6 persoane care purtau pancarte și steagul Revoluției în Berna au pichetat timp de aproape o oră clădirea prefecturii din Alba Iulia. Protestul s-a desfășurat sub lozinca "Păcat de sângele vărsat", iar revoluționarii consideră că astăzi, 21 decembrie 2017, statul de drept, democrația și justiția sunt în doliu. A fost o manifestare restrânsă, deoarece revoluționarii au hotărât că într-o astfel de zi nu și-are loc o manifestație zgomotoasă, însă au vrut să atragă atenția prin reprezentanți asupra nemulțumirilor pe care le au. Despre acestea ne-a vorbit Mihai Babitschi, unul dintre protestatari. Statul de drept pe care noi l-am visat a devenit un stat mafiot. Țara este condusă banditește de o cohortă de penali, de politicieni penali, care își bat joc de idealurile revoluției. Ei decid astăzi destinele noastre și destinele poporului român și este trist pentru România. Din Alba Iulia, pentru Europa FM, Ioana Sfârlea. Înapoi în București și în Parlament, mai exact, unde ultima dintre cele trei legi ale justiției a fost votată de Senat în fluierăturile parlamentarilor USR. De altfel, întreaga ședință a fost una tensionată. Opoziția a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională toate cele trei legi. Între timp, comisia condusă de Florin Iordache continuă modificarea codului de procedură penală. Transmite din Parlament corespondentul Europa FM, Cristian Citre. Bun găsit! Ultimul act normativ din pachetul celor trei legi ale justiției, respectiv legea privind funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a fost adoptat în urmă cu mai puțin de jumătate de oră de Senat, în calitate de for decizional. Ieri a primit votul final legea privind organizarea judiciară, iar marți legea privind statutul judecătorilor și procurorilor. Toate cele trei acte normative urmează să fie acum trimise președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare, dar PNL și USR au anunțat că înainte vor ataca întregul pachet legislativ la Curtea Constituțională. Dezbaterile au fost aprinse în plenul Senatului, unde nu au lipsit jignirile, înjurăturile și fluierăturile între reprezentanții puterii și opoziției. Odată cu finalizarea modificării legilor justiției, Comisia Specială condusă de Florin Iordache nu și-a încheiat însă misiunea. A început de alaltăieri dezbaterea controversatelor modificări propuse la codurile penale, iar pe lista de așteptare se află și redefinirea abuzului în serviciu. Pentru că peste câteva zile vine Crăciunul și se încheie sesiunea legislativă, socialdemocrații au anunțat deja că se gândesc să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului la jumătatea lunii ianuarie. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. La rândul ei, adunarea generală a Instanței Supreme se întâlnește la această oră pentru a hotărâ dacă sesizează Curtea Constituțională în ce privește statutul magistraților. Specialiștii din domeniu și-au exprimat în repetate rânduri dezacordul față de intenția puterii de a modifica legile din domeniul justiției. Legea privind statutul magistraților a fost votată marți de Senat, care era cameră decizională, în lipsa opoziției, care părăsise sala. S-au votat noi prevederi privind răspunderea magistraților, precum aceea că statul se îndreaptă obligatoriu împotriva magistratului ce a comis o eroare judiciară. Legea fusese votată și de Camera Deputaților. În aceste condiții, actul normativ așteaptă acum să fie promulgat de președintele Klaus Iohannis. Din 3 ianuarie, medicii de familie anunță că nu mai acordă servicii decontate de casele de asigurări de sănătate. Protestează astfel pentru că n-au semnat actele adiționale de prelungire a contractelor furnizate de servicii de asistență medicală primară încheiate cu casele de asigurări de sănătate județene. Societatea Națională de Medicină de Familie afirmă într-un comunicat că autoritatea prim-ministrului României e sfidată de funcționărimea unui stat inert și rigid. Are detalii Adriana Sârbu. Societatea Națională de Medicină a Familiei acuză CNAS, Guvernul și Parlamentul că ignoră soarta a peste 25.000 de medici și asistenți care oferă servicii medicale întregii populații a țării. Organismele reprezentative ale medicilor de familie, considerând această atitudine o jignire majoră adusă pacienților și profesioniștilor din medicina familiei. Medicii de familie și pacienții lor au manifestat în Piața Victoriei pe 15 noiembrie împotriva unui sistem de sănătate deteriorat, deviat de la direcția firească. Atunci, în prezența ministrului sănătății, a celui de finanțe, a președintelui interimar al CNAS și a ministrului dialogului social, premierul Mihai Tudose a decis formarea unui grup de lucru care să găsească soluții la solicitările medicilor de familie. La mai mult de o lună de atunci, principalele lor revendicări nu și-au găsit rezolvarea. În afara unor minime cosmetizări ale proiectului de contract cadru, medicii de familie spun că sunt duși cu vorba atunci când nu sunt refuzați pe față. Mai mult, în proiectul de buget pe 2018, în loc ca sumele alocate asistenței medicale primare să crească de la 5,7% la 10% din fondul de sănătate, se prevede o stagnare la 5,8%, atrag atenția medicii de familie. Negocierile se poartă așadar între medicii de familie și conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ministerul Sănătății nu poate interveni în discuții, dar subliniază totuși că anul viitor medicii de familie vor primi mai mulți bani așa cum au cerut, astfel că una dintre revendicări ar fi deja rezolvată. Ministerul crede că pacienții nu trebuie să aibă de suferit. Oana Grigore, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății. Aceste discuții au pornit de la premisa că modificările la contractul cadrul trebuie să vizeze debirocratizarea și eficientizarea sistemelor informatice. Acum, în prezent, dialogul se axează mai mult pe negocieri și pe ordinul financiar. Pentru anul viitor este prevăzut ca bugetul pentru medicina de familie să se suplimenteze cu 278 milioane de lei. Din punctul nostru de vedere, lucrurile se realizează numai la masa dialogului. Trebuie să dăm dovadă cu toții de responsabilitate și să ne gândim la pacienții noștri. Ei nu trebuie să aibă de suferit din cauza acestor blocaje. Continuăm știrile. În dosarul în care medicul Mihai Lucani e acuzat de delapidare, profesorul se află la această oră la sediul DIICOT din București și dă explicații în fața anchetatorilor. Doi directori ai Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj au fost reținuți în această dimineață. Perchezițiile în acest caz au continuat până seara târziu ieri în locuința medicului, dar și la clinica pe care acesta o conduce. Chirurgul este suspectat că ar fi devalizat spitalul de stat în favoarea clinicii sale private. Prejudiciul ar depăși 1 milion de euro. Mai multe știe Iulian Oghi. Directorii reținuți până acum de procurorii DIICOT sunt Dan Emil Fofiu Sâmpătreanu, director administrativ în cadrul Institutului de Urologie, și Sanda Rodica Baciu, director economic. În acest dosar au fost aduse prejudicii serioase Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca. Luna trecută, mai mulți medici au lansat un apel pe Facebook pentru a cere ajutorul oamenilor, având în vedere că nu mai existau fonduri pentru salarii, iar datoriile spitalului depășeau 2 milioane de lei. Anchetatorii spun că un aparat utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie a fost transferat de la institut la o clinică privată fără acte, iar acolo aveau loc tratamente scumpe. În plus, și consumabilele folosite pentru aparatul transferat la clinica privată au fost achitate tot de Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca. Astfel au fost tratați 159 de pacienți, fiindu-le percepute sume cuprinse între 3.000 și 6.700 de euro pentru o intervenție. De asemenea, pacienții care au fost operați în cadrul clinicii private erau internați înainte și după intervenția chirurgicală în cadrul Institutului de Urologie, iar în acte erau trecute cheltuieli mai mici de spitalizare. Perioada vizată de ancheta procurorilor este începutul anului 2005, sfârșitul anului 2016. Ascultați știrile Europa FM. În Europa sunt alegeri regionale azi în regiunea spaniolă Catalonia. Peste 5 milioane de catalani sunt așteptați la urne și aleg reprezentanții în Parlamentul Regional. Scrutinul reprezintă pentru guvernul de la Madrid momentul ce poate pune capăt crizei politice izbucnite acum 2 luni. Ioana Brustur-Capitanu. Alegerile au fost convocate de guvernul central de la Madrid după ce acesta a dispus dizolvarea Parlamentului și guvernului regional din Catalonia, drept reacție la declarația de independență adoptată în mod unilateral de foștii lideri ai regiunii. Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a declarat în repetate rânduri că a dispus organizarea alegerilor regionale pentru a restaura ordinea constituțională în regiune și pentru a depăși cea mai gravă criză politică prin care a trecut statul iberic în ultimele decenii. În alegeri se confruntă reprezentanții mișcării separatiste și candidații care doresc rămânerea Cataloniei în componența Spaniei. Potrivit sondajelor de opinie, este așteptată o prezență masivă la urne, însă niciuna dintre cele două tabere nu va reuși să obțină majoritatea mandatelor în Parlamentul de la Barcelona. La precedentul scrutin, în 2015, separatiștii au obținut 47,8% dintre sufragii și majoritatea în Parlament, 72 de locuri din 135, chiar dacă formațiunile care se opun desprinderii de Spania au primit mai multe voturi. Partidul Popular, formațiunea aflată la putere în Spania, este nepopulară în Catalonia și s-ar putea plasa în spatele micii formațiuni separatiste de extremă stânga, candidatura de Unitate Populară. Încă 3 zile până când vine Moș Crăciun și în seara de ajun îl puteți urmări și voi în direct pe moșul cum străbate toată lumea în lung și în lat cu o sanie trasă de reni. Alexandra Stănescu are detaliile. Au mai rămas 3 zile până vine Moș Crăciun. În 1948, în ajunul Crăciunului, forțele aeriene americane au anunțat că au văzut sus pe cer o sanie trasă de 8 reni. Apoi, în anii ce au urmat, forțele aeriene americane s-au gândit să-l urmărească pe Moș Crăciun și să le comunice și copiilor unde se află el, ca să știe să-l aștepte cu minți. În 1955, magazinul Sears a publicat un anunț în care copiii erau îndemnați să sune la Moș Crăciun și să stea de vorbă cu el, dar numărul de telefon din anunț a fost publicat greșit, așa că mulți copii sunau la Centrul Forțelor Americane Aeriene și cereau cu Moș Crăciun. Comandanții care răspundeau la telefon au fost atât de înduioșați încât au decis să-l putem urmări în timp real pe moșul. Așa că în seara de ajun pe NORAD Tracks Santa, vedeți minut cu minut unde se află sania moșului. Peste 2 miliarde de copii îl așteaptă cu sufletul la gură. Are de vizitat 822 de case pe secundă ca să poată ajunge la toți copiii. În total, moșul are de străbătut 350 de milioane de kilometri într-o singură noapte. Sport acum la Europa FM cu Tudor Ciurescu. Bun Îmbunătățit, golgheterul lui FCSB, Arlem Noere, a fost suspendat 3 etape pentru eliminarea din meciul cu FC Viitorul. Comisia de disciplină l-a pedepsit drastic pe atacantul francez, care în derbiul contra campioanei a primit cartonaj roșu direct în minutul 43, fiindcă l-a lovit pe George Țucudean în mijlocul unei altercații. Cel mai în formă vârf al roșialbaștilor va rata astfel 3 meciuri foarte importante la finalul sezonului regulat în februarie cu Gazmetan Mediaș, CFR Cluj și Dinamo. Dacă sancțiunea nu-i va fi redusă la recurs, va reveni pe gazon abia contra lui Șep și Sfântul Gheorghe la 24 februarie, chiar înaintea începerii play-off-ului. În întreaga carieră, Arlem Noere a mai primit doar 3 cartonașe roșii pe când evolua în Belgia înainte de 2015. Manchester United a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei, învinsă cu 2-1 de divizionara secundă Bristol City. Zlatan Ibrahimovic a fost pentru prima oară titular de când a revenit pe teren după pauza de 7 luni cauzată de o accidentare și a marcat golul echipei lui Jose Mourinho. Atacantul suedez de 36 de ani a egalat în minutul 58. Pentru United au mai jucat și alte vedete, ca Pogba, Martial sau Lukaku, ultimul intrat în repriza secundă. Bristol City a marcat însă golul calificării în minutul 93, iar fanii gazdelor au invadat la final terenul și au sărbătorit marea victorie alături de jucători. Situație inedită în Il Calcio. Doi arbitri au fost dați în judecată de un grup de suporteri a echipei Lazio Roma, viitoarea adversară a lui FCSB în 16-mile Europa League. Centralul meciului cu AC Torino pierdut de Lazio cu 1-3, dar și asistentul video au fost chemați în instanță după ce inițial fanii le-au cerut despăgubiri printr-o propunere de acord amiabil. Cei doi arbitri sunt acuzați de irresponsabilitate profesională, pe motiv că nu au acordat un penalti pentru echipa lui Radu Ștefan și li se cere compensarea daunelor cauzate fiecărui tifozo lezat în dreptul său de a putea trăi pasiunea sportivă. Meciul în cauză, disputat în urmă cu 10 zile, a fost influențat decisiv de sistemul video. În finalul primei reprize, la scorul de 0-0, un fundaș torinez a comis hands în careu fără să fie dictat penalti, iar la finalul acțiunii, golgheterului Lazio Ciro Immobile a lovit furios un adversar. Arbitrul nu a văzut faza, dar l-a eliminat pe atacant după ce a urmărit reluări cu ajutorul sistemului video. În schimb, nu a acordat și penalti. După eșecul pe teren propriu cu AC Torino, Lazio este acum pe locul al 5-lea, la 5 puncte de un loc de Liga Campionilor. Final de știri și la Europa FM, Moise Guran așteaptă România în direct. Stai că nu sunt final de știri, că tocmai am văzut la televizor o chestie care, mă rog, m-a bulversat profund și probabil că pe toată lumea va bulversa. A fost o fază în Senat, puțin mai devreme. Deja televiziunile, unele dintre ele, altele sigur n-au pentru așa ceva, o dau în buclă, pentru că a fost surprinsă de camerele de, televiziune. Un senator PSD, nu îi dau numele că nu sunt sigur că ăla e, deși sunt convins în proporție de 90%, a tras-o să-i ureze cele bune de Crăciun, a tras-o de mână pe o fată de la USR, senatoare și ea, Florina Plesadă, a pupat-o și a înjurat-o la ureche, așa tandru. Mă rog, faza a fost surprinsă de camerele de televiziune, a fost auzită și de toți cei din jur. Plesadă a ridicat mâinile sus și a zis, am martor pentru chestia asta. A ieșit un scandal acolo în Senat, dar vă spun, atâta perversiune și atâta nesimțire n-am mai văzut până acum în Parlamentul Român. N-am mai văzut așa ceva. Sunt nebuni, nu știu ce să mai zic. Începe România în direct imediat. Vă întreb astăzi dacă e mai greu sau mai ușor de făcut astăzi revoluție decât în 1989. Aceeași frecvență cu tine. Informația este peste tot. A fost una în cele mai mari personalități.